that you can guess. More w wersji maxi-singlowej grupa Sisters of Mercy. Teraz już pierwsza polska trójka w dzisiejszym programie AJRL, Balkan Electric i No Limits. To siła. siła. We'll be right back. Summer Love. Grał i śpiewał zespół No Limits. Wcześniej Balkan Electric i Kochaj, nie zabijaj, a na początku IRL, Jak ze stali i szkła. A teraz już Kora. Thank you.

zesłał mnie, jeśli o kogoś nocny dzień, Bóg ci zesłał mnie. Chciałem z tego tylko ciesz, z woli nieba jestem tu, z woli nieba jestem tu, więc się do mnie módl. Jachozna i Renata Przemyk, Babę zesłał Bóg. Wcześniej Stanisław Sojka i Cud niepamięci, a na początku Kora i Patrzę na ciebie. Te trzy piosenki już za nami, kolejne trzy przed nami. Rozpoczyna grupa One Million Bulgarians. Ptaszek już wlata bardzo nisko, bo czarna dziura wciąga wszystko. Ogniem wam w ogie, ptaszek mielony już nie zaśpiewa, bo jest zjedzony. Lecz za to zostanie tu inne zwierzę, które nie śpiewa, lecz dobrze bierze. Porywa bez głowy z dwoma ogonami. Stańcie na dłonie, stańcie na mami. Stańcie na głowie. Za to zostanie tu inne zwierzę, które nie śpiewa, lecz dobrze bierze. To ryba bez głowy, z dwoma ogonami. Stańcie na głowie, jesteśmy z wami. Totalna bzdura włazi do oczu. Czujesz wzrok na swoim kroczu. To kręci się, wprowadza zamęt. Nie wiesz, co zrobić, bo głośno gramy. Stańcie na głowie, jesteście z wami. Stańcie na głowie, jesteście z wami. Stańcie na głowie, stańcie na głowie. To cały świat jest zaczarowany. Jak jest to zrobić, bo głośno gramy. Totalna bzdura, totalna bzdura. Totalna bzdura, totalna bzdura. Totalna bzdura, totalna bzdura. Totalna bzdura, totalna bzdura. Fatalna bzdura, fatalna. Go back.

To samo od nowa, to samo od nowa, to samo od nowa. zrozumienia. Na nas będą strupy, dla siebie w wegetacji. Będziemy robić przerwy, by rano przed kościołem wykonać małe żabry. Będziemy żyć, tak by na duchu żyć. Niech każdy z nas poświęci coś dla nas, a samemu pójdzie do schroniska spać. Thank you. the pitch. Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over, but it is now. Every